Radio Kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Asculți doar hituri. Y tú sabes que dijo România, DJ Ang și Olix. Bine, DJ Ang e momentan pe drumuri pentru că în zona Pantelimon a Bucureștiului s-a luat curentul de ceva timp, n-a funcționat nimic, n-a circulat nimic, așa că DJ Ang ușor-ușor a luat-o pe jos și e în drum spre noi. Olix vă salută momentan, live din Plața România, începem, sau continuăm, Kiss Kiss in a Mix. 7 și 10 minute arată ceasul, 0722 206020, aici așteptăm derichisurile voastre începând din acest moment. Îi salutăm și pe cei care sunt prezenți acum pe facebook.com/KissFM România. O să avem și acolo derichisuri în câteva minute. Suntem în cele 40 de minute non-stop kids, avem Moricante, Yeke Yeke chiar acum, imediat remixul DJ Ridiculous pentru Bruno Mars, It Will Rain, și l-am pregătit și pe Adrian Țână împreună cu Sandra N, vine cu Angel. Până la 10 împreună, live din Plața România, la Kiss FM, ascult doar hituri. Come in, Adam. DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss Dynamix. A ajuns și DJ Young și o să ne povestească prin ce a trecut el când a ieșit din casă și nu era lumină, nu era beznă când a ieșit din casă. Nu era lumină, zic în bloc. Ce bloc? Nu era lumină în Pantelimon, nu era lumină în Balta Albă, nu era lumină în Iancului. Nimic nu mergea, nici pe care tramvaiele nu mergeau, semafoarele, îți dai seama, nimic. Deci pană totală de curent, iar mașinile erau bară la bară, pentru că atunci când semafoarele nu merg, nimeni nu lasă pe nimeni. Toată lumea se îmbuzește, că așa e românul, nu? Da, și atunci iau la picior pe jos, frumos până la Iancului, pentru că în zilele noastre metroul este sfânt. Și mersul pe jos face piciorul frumos. Da, s-a întors, s-au ajuns și DJ Young în sfârșit. Dacă nu sunteți azi la radio, trebuie neapărat să luați metroul. Mai bine făceam planul că îl luam din start. Și atunci nu mai întârziam, nu mai eram nevoit să vedem un Pantelimon apocaliptic în care nu era nici un beculeț aprins, nimic. Bucură-te că mergea metrou. Adică mă așteptam să fie pană de curent și la metrou, sincer. Continuăm imediat cele 40 de minute non-stop hits. Până atunci să ne ocupăm de prima tură de mesaje primite de la voi la 0722 20 60 20. Avem așa, salutăm Dan de la Dumbrovei, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Salut, vreau și eu un delichis din partea mea, Dănuț, și scumpa mea frumoasă, iubită Mihaela, pe care vezi foarte, foarte mult și abia aștept să vină mâine la mine. Piesa de la Alex Vela, Whisper, vă rog frumos. Salut, delicate melodiile din această seară, iubitului meu, dar și vouă, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Larisa din Vaslui semnează, am văzut tot felul ca de voi, nu mi-a oprit Facebook-ul. Nu, deși atent, când o să înveți să scrii, probabil că e o fată, nu? Sau un el. Mia cu liniuță, atunci îți vom citi mesajele. Da. Până atunci le vom ocoli, da? Sunt Mara din Iași, aș dori și eu melodia cu Andreea Bănică și Laurențiu Duță. Sunteți cei mai tari DJ din lume. Mulțumim foarte flatat, mult, dar Andreea nu se scrie Andreea. Nu scrie Andreea. Uneori se scrie. Hardcore Vibes avem de la Global DJs chiar acum. Deepside DJs Never Be Alone. Și Lucoan împreună cu Demoga, Electronic Symphony. La Kiss FM asculti doar hituri, Hardcore Vibes. Deepside DJs, la Kiss FM asculți doar hituri. just smile, I'll never be alone. Give me all the love. Symphony. to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. KissFM România. Așa pe șust am dat startul de Rechisilor fără să vă anunțăm și la radio, dar cei de pe Facebook au fost pe fază, așa că avem de Rechisuri. Salutare, băieți! E primul meu de Rechis pe care îl fac pentru a cincea oară. Vreau și melodia cu Pitbull International Love de la Robert din Qatar Juice City. Mamă, pentru toți nebunii mei din cartier și pentru tot KissFM, Adina, Love You Dark și Happy Heart, Mandinga, Zaleila, dacă se poate. Andreea zice Sony Flame, Sale, Sol, în toți chisomanii de pe Wall și cei mai tari DJ. Ștefan vrea pentru toți șoferii de tir. Se știe, se știu, mă, că sunt mai mulți. Andra, Ela, un dedichis pentru mama mea, pentru voi și toți chisomanii de pe Wall. Asta cu chisomanii de pe Wall este fenomenal, dar măcar s-a schimbat. Nu mai este pentru tot ce după Wall. Da, e o evoluție. Așa, Gianni, salutare, Olix, DJ Anga, vreau și un dedichis pentru toți chisomanii și în ultimul rând pentru voi, băieți, sunteți cei mai tari, mulțumim. Pavel, pentru toți chisomanii cu 2 de... mi-a plăcut cum a scris, bravo, Pavel, pentru toți cei de pe urmă. Corinuța, pup și eu cu dragul șcuța mea de la Kiss. Adriano, vrea dedicație de la unii, zici că sunt de manele. Și Ionuț, Alexandru, pentru Georgiana, Gabriel și toți chisomanii de pe urmă. Foarte interesante, ce mai interesante mesajele de pe Facebook.

România și iată, a sosit și Corina, este astăzi invitată la noi în studio. Hello, hello! Hello, hello! Bună seara, să spunem! Bună seara, dragii mei! E o seară bună după încurcăturile și peripețiile pe care ai trecut? Nu prea e bună, că în ultima perioadă nu știu ce se întâmplă, dar numai prin peripeții din astea trec. Astăseară m-am rătăcit, e nasol, că dacă vin la cinema aici la plața, poți să zic, da? Da, sigur! Da. Așa... vin însoțită, știi, și nu conduc niciodată. Și am ajuns prin Rahova, după care am ajuns prin Militar. Mă bucuram și eu că am venit. Și era Piteștiul lângă. Da, mai aveam puțin. Stai liniștit, că aseară am ajuns pe autostrada Pitești, de la Ficotroceni. E bine totuși că nu era blocată autostrada, da. Cum e de obicei, cum e în ultimele zile. Nu trebuie să-mi iau un GPS neapărat, sau să mai iau niște lecitină. Foarte tare, e bine că ai ajuns până la urmă. Corina și al ei single Monkey Punky, astăzi prezenți, cum să zicem, tu și single-ul nou aici în studioul Kiss FM din plața. Eu single nou și bucile de pe da, am zis, hai să ne uităm să vedem câte view-uri are pe YouTube videoclipul Monkey Funky. Și s-a umplut ecranul de oameni dezbrăcați. Da, ca să nu mai zicem buci. Da, și oameni, da, am vrut să zic că doar fete, dar nu, că sunt și băieți. Da, sunt și băieți, uite, e toată lumea acolo. Ia, câte... 1.150.000, 1.150.000 în două. Da, doar pe contul oficial al casei de disc Proton, dar dacă stai să le aduc pe toate... Cred că sunt vreo 2 milioane aproape. Da. Eu zic că 300.000, 300.000. Da, sunt cel din Italia, pentru că piesa a fost deja semnată în foarte multe, licențiată în foarte multe țări. Și... din fericire, chiar de curând am primit vestea că a intrat pe niște posturi de radio în heavy rotation în Italia, în Belgia. Da, e deja în Italia, știu că era pe locul 19, în top. Foarte bine, îți dorim multă baftă în continuare cu piesa, Polonia, pentru că prinde foarte bine. Și aici foarte bine și nu vedem de ce n-ar prinde și afară atunci. Hai să reascultăm piesa și mai povestim cu Corina după. Okay. Da. Ne toace și ne spui despre videoclip, despre concerte, ce mai vrei tu. Sigur că da, hai să spui Monkey Funky. Despre clip îți poveste și eu video imediat. Monkey Funky, la Kiss FM, asculti doar hituri. Funky, yeah, you like it loud. Funky, funky, so you like it, monkey, funky, yeah. I like it, I like it, monkey, funky. Monkey, funky, De noi și povesteam aici despre clip, despre pe unde a ajuns piesa și ziceam să ne povestim și ascultătorilor. Da, unde a ieșit piesa mai exact, în afară de România? Stai așa că... Iată, din câte știu, adică a fost Cătălin Muraru, cel de la casa mea de discuri, directorul casei mele de discuri la Midem cu ea și a fost cea mai cerută piesă de la Midem din România. Ah, foarte tare! Deja a fost licențiată în Italia, în Polonia, în Spania, în Rusia. Stai că uite, chiar azi am primit mail, așa că nu mai știu, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca. Știu că mai urmează foarte multe țări, Franța. Foarte tare, înseamnă că unde avem un viitor hit european. Ce mă bucură foarte tare e că deja în Italia, în Polonia, în Belgia, știu că au început promovarea și că e deja în topuri acolo și că au urcat foarte... În Esca, de exemplu, în Polonia, era pe locul 4. Oh, foarte bun! Da. Deci merge foarte bine, piesa e Monkey Funky. Noi suntem Monkey Funky azi la Kiss in the Mix. Oamenii prind atitudinea piesei. Da, și abia aștept să vină concertele, pentru că, bineînțeles că toți artiștii își doresc asta, să cânte și peste hotare, știi? Da, pentru corect. De ce să nu facem și asta, știi? În videoclip îl vedem și pe colegul nostru Olix, da, cum se dă în mașinuțe. Și Andreea Remețan a fost și alți colegi de la alte posturi de radio. Uite, și pe Smiley, gașca de la Ha Ha Ha. V-ați dat în mașinuțe până vi s-a făcut rău, nu? Ne-am dat în mașinuțe până m-am căzut eu cu craci în sus. Da, nu vrei să... Și acum încă o dublă, mai trebuie. Pentru că la un moment dat eram atât de pusă pe party, încât mă tot buțuiam în mașină, mă scălam, băiam. Și la un moment dat, nu mai știu, cred că Smiley a venit și m-a lovit din plin așa cu mașina. Și am căzut între mașini. Norocul meu a fost că n-a mai venit nimeni să dea pe fază și au oprit repede mașinuțele, știi, pentru că altfel mă scuzea acolo. Oricum am rămas cu zgârieturi, cu vreo săptămână, cu vânătăi, de când de la Clipolix așa mă privește de fiecare dată cu milă. Și noi, toți ăștia care ne-am dat cu mașinuțele, trebuie să spun că am plecat cu ambii umeri luxați de acolo, pentru că nici noi am fost cumis, dădeam unul în altul. Am fost în bilă. A doua zi, Olix era plin de pansament a doua zi, așa că ne animate, n-alea, cu ciuliță. Nu, în schimb, chestia aia care te duce așa sus și după aia îți dă drumul. Deci nu este... Faza cea mai nasoală e că ești cu picioarele în aer și nu mai simți nimic în momentul ăla. Nu e ok. Da, adică, nu știu, Corina, care s-a dat de vreo 4-5 ori, a început să-i placă după aia. Băi, nu știu dacă m-aș mai da, pentru că eu m-am dat acum câțiva ani în ciocanul ăla de la mama. Altă chestie urâtă. Se pare așa? Este horror. Și am zis, este horror, da. Și este, am zis că da, în viața aia nu mă mai dau un chestie de genul ăsta. Uite că la clip am fost nevoită, n-am avut încă tro. Cum era cacașca mea de Monkey Funky să dea și eu nu. A trebuit exact să mă alătur lor, știi? Ok, da. Corina, Monkey Funky. Una peste alta a fost fan la clip și chiar îmi doresc acum în primăvară să vă invit din nou pe toți. Facem să fac acolo o super lansare. Facem making of-ul clipului sau ceva, ne retragem. Da, nu, eu îmi doresc să fac o lansare Monkey Funky, că acum știi totul e monkey funky, da. Toată lumea a preluat expresia, dar de ce să mai fie beton, cool, amazing și așa, e monkey funky, mai clar. Bine, tot ce e wow, ce e grozav, ce e frumos, e monkey funky. Și vreau să fac o lansare pentru că pregătesc o surpriză pentru tot fanii mei. Și pe care îmi doresc de fapt să o pun în practică de foarte mult timp. Numai că mi-a fost destul de greu până m-am mișcat, dar uite, acum în primăvară, în sfârșit, o să mi se îndeplinească acest vis, pentru că e încă un vis neîmplinit, și anume să cânt cu band. Oh, frumos, tare, multă baftă dorim. Da, voi cânta, voi face acolo o lansare, voi cânta piese de ale mele mai vechi și foarte multe cover-uri. Și totul live. Și totul live, bineînțeles. Te-ai gândit să faci, nu știu, să scoți pe piață ochelari de genul cum ai avea pe așa cu mâinile? Cu mânuțele? Da. Băi, uite, e o provocare. Să știi că nu m-am gândit. În schimb, să știi că mă întreabă foarte mulți fani. Da, mă întâlnesc cu puștoaice, cu puștani pe stradă și îmi tot spun: băi, vreau și eu obiectul ăla pe care l-ai tu, sau vreau și eu să-mi fac părul așa unde ți-ai făcut părul. Și cred că ar fi interesant să mă lansez și pe zona asta, oarecum. Numai că știi cum e, îmi place să fac lucrurile foarte bine, foarte calitativ. Și mi-e teamă să mă bag în foarte multe, că știi cum e, când te bagi în foarte multe lucruri, nu-ți mai ies așa cum ar trebui. Corect. Așa că în momentul ăsta mă concentrez cel mai bine pe muzică. Îmi doresc foarte tare să am un mare, mare succes internațional. Cu No Sleeping am avut, Monkey Funky e pe drumul cel bun. Păi și dacă o să fie și al doilea single, gata, a ieșit. Două hituri consecutive în Europa. Cea mai mare satisfacție artistul e să fie pe scenă. Și dacă le cânt de fiecare dată cu drag românilor, mi-ar face mare plăcere să le cânt și celor de afară. Știi, vorba aia, ai mare grijă ce-ți dorești, da? Da. Că ce se întâmplă. Băi, îmi doresc asta de foarte mult timp, de când m-am lansat. Și de asta întotdeauna am vrut să fac chestii speciale, clipuri frumoase, clipuri de calitate, pentru că am visat că voi ajunge și peste hotare și știi că, na, când îți dorești, vorba ta, se întâmplă la un moment dat. Cum ți-ai început anul 2012? Cum a început pentru tine? Băi, a fost nebunie în seara de Revelion, pentru că am fugit de pe la o cântare. Concerte, la peste concerte. Da? Am fost foarte happy că am avut și eu concerte, pentru că, na, pe vremea asta știi că noi artiștii ne bucurăm să avem concerte. Corect. Am avut vreo 6 concerte București. Și am fugit dintr-o parte în alta, așa că am început anul cântând. Concediu pe undeva? Acum, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, pentru că eu mă dau cu placa și abia aștept să mă snowboardez. Și unde să la, nu te duci la bronzat? Și, nu. Păi cu placa, vara, la bronzat, cu placa poți să vii și la Predeal, uite, poți să vii... Da, dar a fost la Predeal, m-am dat așa puțin pentru că am fost la Winterkiss. Am fost la Winterkiss chiar în Poiana, a fost foarte frumos, dar vreau să merg, nu știu, să fiu așa mai mai liniștită, mai zen, și vreau să merg puțin în Austria cu familia. Corect. Să fiu mai retras așa, știi? Înseamnă că în Austria trebuie să apară. Dacă vin aici, mă întâlnesc cu voi la Winterkiss, nu mai scap de voi. Cei din Austria trebuie să vă facă o nouă localitate, o nouă stațiune, să se numească Zen. Zen, da. Sau ceva, România, o chestie unde să vină românii. Ok, Corina, da. Multă baftă mai departe, să ne spui pe final pentru fanii tăi datele de contact, Facebook, Twitter, site, ce vrei tu. Sigur că da, mă pot găsi pot să dea un like, bineînțeles, dacă le place ceea ce fac, dacă le place muzica mea și dacă vor să afle cât mai multe lucruri despre mine, pentru că sunt foarte activă pe Facebook, pe Corina Oficial, cu 2DF, Corina Official. Uite, am Corina și intrat Oficial pe pagină, foarte frumos, e o poză așa, profi alb-negru. Să știți ce avatar are când o căutați. Și 20.000 de like-uri acolo. Foarte bine. Corina, îți mulțumim mult. Îți dorim multă baftă pe plan internațional în special. Așa să fie și aici, de ce nu? Pentru că până la urmă cel mai important e să fim bine aici, să fie piesele hituri și să fie ascultate de toți românii. Să fie number one aici, că de aici pleacă totul. Okay. De aici pleacă totul. Oricum toată Europa este cu ochii pe noi. Sunt foarte atenți la ce se întâmplă în muzica românească, pentru că sunt foarte mulți artiști deja care au deschis niște uși. Și până la urmă, dacă nu sunt number one la Kiss, nu mai contează nimic.

got the fire like no one in the world. My body's burning, he's just turning me on. I'm like a dancer, I'm going wild on the floor. It's so amazing. Everybody on the floor. Oh, oh, oh. Mr. DJ, give me more. Oh, oh, oh. Last tonight I'm so alone. I'm so alone. Everybody on the floor. Oh, oh, oh. Mr. DJ, give me more. Oh, oh, oh. Last tonight I'm so alone. Yeah. I'm so alone. Yo, party people, we not came. Everybody on the floor. Live in Mall din Plaza România. Kiss Kiss in the mix, Olix and DJ Young împreună cu voi. În weekend, pentru că weekendul e din ce în ce mai aproape, suntem din nou la Winter Kiss. Ne întâlnim pe cele foarte multe pârtii din România unde a ajuns Kiss FM. Da, nici nu mai știi câte studiouri avem. Pe bune, chiar l-am pierdut șirul. Dar știm sigur că avem emisii din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, de unde transmitem 2 ore de Winter Kiss Kiss in a mix de pe pârtia Clăbucet. Sâmbătă și duminică de la 3 la 5 ne auzim. Și tot sâmbătă și duminică de dimineață ne întâlnim pe pârtia Sorica din Azuga, în studioul nostru de acolo. Da, cu un program local. Sâmbătă o să fie Olix, duminică am să fiu eu. Ne întâlnim și cu artiști care vin să cânte pe scena Winter Kiss din Azuga. Continuăm mixul, 40 de minute non-stop. Hit, Sean Paul, Alexi Jordan, Got to Love You, Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. Și piesă nouă, am putea să-i spunem că e nouă, că e abia lansată de câteva săptămâni, Laurențiu Duță, împreună cu Andreea Bănică, se numește Shining Heart. La Kiss FM, asculți doar hituri! Got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, baby, got to love you, got to love you, got to love you. King a clown, only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause yeah.

Ionuță, Shiny Heart, împreună cu Andreea Bănică, noului single. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. A fost și Corina invitată în studioul Kiss FM din Plața. Da, ne-am și prostit. Pe jos ne-am făcut o grămadă de poze. Sunt niște litere mari, love, așa scrise, sub studioul nostru. Am fost, ne-am pozat cu ea. O să vedeți pozele mâine pe site-ul kissfm.ro și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Nu uităm, dăm startul chiar acum dedicațiilor pe Facebook-ul nostru, facebook.com/kissfmromania. DJ Ang The Start, dedichisuri acolo. Acum facem pauză, ne întoarcem imediat cu încă 3, poate chiar 4 hituri mixate live la Kiss Kiss Remix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss Remix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, party people, ziceam că ne întoarcem cu 3 piese mixate înainte de ora 9. Da, v-am pregătit Jimmy Woon, Shura. Avem imediat și noua piesă Gloria Estefan, Hotel Național. Și vine și Maximilian împreună cu MFX Sophie, remixul lui DJ Magnum. Până atunci avem dedicații, da, dedicațiile pe Facebook. După ce vom da startul, adică în următoarele 10 minute. Da, ne-am luat cu alte treburi și am uitat să dăm startul dedicațiilor. Chiar acum apăsăm butonul numit distribuie. Hey, bun, frumos. Pe facebook.com/kissfmromania și le vom citi undeva înainte de ora 9. Da, până atunci hai să ne ocupăm de cele 3 piese. Poate mai încape încă una. O să vă placă maxim piesa care momentan n-a intrat. Iar puțin mai încolo o să vă spunem 2, poate găsim chiar 3 reguli haioase extrase din 50 de reguli pentru bărbați. Foarte tari. La Kiss FM asculți doar hituri.

Kiss Remix cu DJ Anxiolix live din Piața România, facebook.com/KissFM România. Hai să ne ocupăm de mesajele primite de la voi. Johnny zice așa, pentru iubita mea Alexandra, cu mesajul te iubesc foarte mult și iartă mă că am greșit, dar ce ai făcut? Oh, nu e mixat piesa ei preferată. Andrei vrea melodia la La Song, să știi că deja a fost Acum te trezești, unde ai fost până acum. Pentru toți prietenii mei și special pentru toți schisomanii de la Andrei, băpuc DJ Young, the best, ok! Și Olex era prin zonă. Tuturor, pentru clasa 10C din Colegiul Național Horia Cloșca și Crișan din Alba Iulia și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim. Bogdan, vreau și eu la Mila Zeara și Kate din Tu Amor pentru toți chisomanii din Alexandria. Daniel vrea un dedichis pentru toată clasa 7B de la școala numărul 18 Craiova, care mâine dă lucrare la chimie și începe să plângă în hohote în mesajul lui. Dați seama, chimie, ce să faci cu chimia în ziua de azi? Da, trebuie, dacă e materie acolo, așa, trebuie să fie. Daniel, pentru Vali de la Daniel cu melodia Pavel Strastan, eu beau și Bogdan, vreau și melodia Zaleila Mandinga pentru Diana, poate mă ajută să mă combin cu... poate mă ajutați să mă combin cu ea? Și dacă citiți noi această declarație, să fie pentru bunica care face cei mai buni cartofi prăjiți. Bunica care e bine. Deci, Diana, Bogdan, combinație plăcută vă dorim. Cu bunica. Ce să spunem noi acum? Totul depinde de tine, trebuie să fii un... un bărbat adevărat. Și să facă bunica niște cartofi prăjiți buni. Și duci și neapărat cartofi prăjiți la pachet. Da? Diana, la ușă, sunt la ușă. Diana, uite niște cartofi prăjiți. Bun, bunica. Continuăm. După o scurtă pauză vine și piesa Non-House și apoi intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits. În continuare suntem live din studioul special amenajat în Plața România, în mall, studioul Kiss FM de sticlă. Ascult doar hit-uri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Direction. I love you once, needed protection. You're still a part. every second like it was my last one. Don't look back at a new direction. Don't look back. I love you once, needed protection. No, no. You're still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. Can't waste time, so give it a moment. I can't waste time. Nothing's broken. No need to worry about everything I've done. No need to worry. Just like a tattoo, I'll always have you. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, ok, pare people, Kiss Kiss in the mix, 95 minute, am avut și piesa Non-House și intrăm în a treia oră de astăzi de Kiss Kiss in the mix. Adică în ultimele 50 de minute, non-stop hits la Kiss Kiss in the mix, live din Piața România, TJ Young și Olix împreună cu voi. Și vă promiteam că o să vă citim câteva reguli extrase din, bine, o caterincă, un pamflet pe care l-am găsit pe mail. 50 de reguli obligatorii pentru bărbați, uite, avem câteva dintre ele extrase, deci reguli pentru bărbați. Da, și trebuie să înțelegeți că e un pamflet ce o să citim noi acum, nu trebuie să luați în serios chestiile astea, da? Dar nu sunt niște legi scrise pentru bărbați, sunt niște caterinci, da. Avem așa. E mai important să ai o asigurare bună decât de sănătate decât o sănătate bună. Dacă te uiți cu ea la televizor, cu ea, cu fata, lasă să vorbească numai când sunt reclame, da? Deci doar la reclame. Bine, asta e un pic misogină. Da, niciodată, dar niciodată să nu iei ceva de pe fața sau din părul altui bărbat. Și uite, încă o regulă interesantă pentru bărbați. Nu ai voie să te uiți la patinaj artistic sau la gimnastică masculină. Să ții bine în cap, da? Bărbatul face duș, atât. Numai femeile se bălăcesc în cadă. Deci bărbații duși, da? Ați notat. Fly Project Muzica, după care avem Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Și o piesă mai veche vine de la Alessia, Find Me, Ale, ne place piesa asta, așa că ne-am gândit că ar fi drăguț să o reascultăm. Dăm chiar acum startul de hiturilor, 0722 20 60 20. La Kiss FM, asculți doar hituri! Amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matela noche samba. Oh malea sin pala, oh matela noche samba.

you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my bed. Slow down a little bit. I'ma take it to the beat. Let me put you on repeat. De pe Facebook am aflat că pe fiecare piesă de metal ce compune turnul Eiffel scrie Made in Reșița, România. Da, deci puțină lume știe asta. Profesorul Pănculescu, cel care a stat la baza ridicării turnului Eiffel, scrie aici foarte tare: turnul Eiffel din Paris este construit cu oțel fabricat la Reșița. Nimeni nu cred că știe lucrul ăsta. Foarte tare, ne bucurăm să văzim treaba asta. Mai ales că e ceva metal acolo, nu glumă. Hai for the Reverse Edition Remix, Slicky Lee, imediat o piesă pe care o știm foarte bine și încă ne place foarte mult. La cererea voastră am adus și trupa Mandinga aici în playlistul nostru, Zaleila. Și Dia vine imediat cu Don't Know. Hai să vă spun repede că în weekend partidul Kiss FM se întâmplă în felul următor. Olic și Dan Fințescu vor fi vineri seara în Club After Eight Cluj-Napoca. Acolo vom fi împreună cu DJ Jones și Aner. Apropo de DJ Jones și Aner, ei ne vor vizita mâine aici în plața după ora 8 și la ora 7 mâine, la 7:30, așa, o să avem invitată trupa Fly Project. Și să continui cu partidul Kiss FM. Sâmbătă suntem la Târgoviște în Club Das Ocado Reloaded. Ne vedem acolo și ne auzim în direct pe Kiss FM sâmbătă, începând cu miezul nopții. Așa încât petrecerile ce poate sigla Kiss FM în weekend la mare înălțime. Party People, continuă mixul la Kiss FM. Asculți doar hit-ul! Din Mall, din Plața România. La Kiss FM a spus doar hituri. Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi la 0722 20 60 20. Mamă, s-a umplut inboxul de mesaje. O grămadă, stai să le luăm pe cele mai recente. Uite, avem un mesaj care a venit în trei părți. Răilor, mixați cele mai bune hituri. Sunteți bestial pentru cea mai scumpă soție, Elena. Vrem și noi ICT Pego. Vă rog, vă iubesc, Gigi din Câmpul Lung, Mușcel. Ia uite, super, ce frumos. O să vină în curând aproape sigur. Hello băieți, dedic următoarele mixuri pentru cei mai tari DJ, adică pentru voi, mamă, mulțumim. Dar și pentru voi, colegii voștri, dar și pentru viitorilor, ce? Viitorii? A, viitorii colegi de la ambulanță din Reșița vă salută. Viitori. Cine ne salută? Deci era cu doi, erau cu două grupe de I, da? Da, deci e. Doi de I înăuntru și la final. Viitorii. Deci e un cuvânt cu patru I, adică nu e nimic anormal, să știți. Ce mai avem? Zice vă salută. Cine ne salută? Era Dănuț. Chis da, avem okay. Ascultat hituri. Bravo, mulțumim. Bun, de la mine, pentru iubitul meu, Florin, cu mesajul, te iubesc foarte mult și mulțumesc că existi, semnează Alina. Aș veni și eu toate melodiile din această seară. Să fie pentru toți chisomanii, cu 2 I și în ultimul rând pentru întreaga echipă Kiss FM, cu stimă și respect, Ionuț din Iași. Nu pe bune, ne chinim degeaba, adică da, să da. Mai scriem corect, ce să mai, nu pe bune, cred că se scrie așa și nu mai știm noi. Eu zic să facem Dex-ul Kiss FM, Dex-ul ascultătorilor de Kiss FM. Sunt noi reguli și nu le mai ținem noi pasul, deci nu, pe bune, vezi, lucrurile evoluează, în curând nu o să mai scriem, o să vorbim prin telepatie. KissFM.ro, Leșcapa, că mai am intrat acolo și puteți să ascultați și să descărcați înregistrările mai vechi ale Kiss Kiss in a Mix, inclusiv înregistrarea de ieri, și pe KissFM.ro / podcasturi găsiți înregistrările concertelor de aseară de la din studioul KissFM. Și desigur celelalte emisiuni, avem acolo podcastul gratis de ascultat sau downloadat. La KissFM! Ascult doar hituri! Take you away. My heart beats like a drum. La la la every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum. La la la every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum. La la la every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum. La la la every day.

sunt Sony Flame, la Kiss FM asculti doar hituri. Continuare împreună cu voi. Cât o ne-ați cerut ICP, că mă uitam acum în playlist, o să fie undeva spre finalul programului nostru de astăzi. Ultimele piese de astăzi sunt Speed of Sound de la Deep Central. Ne întâlnim și cu Panda Madame, Anda Adam, desigur, cea cu care ne-am întâlnit și el la concertul de Valentine's Day din studioul central Kiss FM. Și vedem și... ce mai urmează. Uite ce urmează. Michel Delo. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound.

nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Club version. Bun, hai să vă citim că vorbeam mai devreme de regulile alea pentru bărbați. Caterinca aia luată de pe net. Da, acel pamflet, 50 de reguli pentru bărbați, extras din regulament. Uite, ultimele 4 reguli din seara asta. Ia, citește-te pe primul că e... Într-un jacuzzi cu 6 persoane trebuie să existe maxim 3 bărbați. Dacă ai un vrel la tine, asta e la fel, misogin. Deci noi nu suntem de acord cu el, da? Da, e interesant. Dacă ai un vrel cu tine, nu o împarți cu un alt bărbat. Acceptă sub ea o femeie, dar acoperă-te mai mult pe tine. Dacă ea poartă un tricou alb, ține toată vrela numai pentru tine. Și asta e foarte interesant. Dacă un alt bărbat are fermoarul de la pantaloni lăsat, nu-i treaba ta. Pur și simplu, n-ai văzut nimic. Nu știi, n-ai văzut nimic, nu există. Și ultimul, genial, asta este pentru fete, da, atenție. Când mănânci o banană, nu te uita la nimeni și nu spune că banana este foarte bună. Asta cred că este regula esențială pentru bărbați, este prima regulă din lumea asta. Da? Doamne, deci, doamne. Când mănânci o banană, nu te uiți la nimeni. O mănânci cu ochii închiși mai bine. Ok, ne auzim mâine seara de la 7, desigur, la Kiss Kiss in the Mix, tot din mall, din Plața România. Mâine alături de noi vor veni băieții de la Fly Project și de asemenea ne întâlnim puțin mai târziu, tot mâine, în a doua oră de program cu DJ Johnson și Aner. Colegul Johnson ne vizitează, vine și Aner pentru că piesa lui Aner Remember, pe care ați ascultat-o pentru prima oară la noi în emisiune, piesa este propunere în Fresh Da 40, este Hit To Be. Așa că ne auzim mâine seară, faine să aveți și nu uitați de mâine dimineața de la 7 să fiți cu urechile pe Kiss, pentru că nu continuă concursul. Kiss FM îți dublează salariul. Găsiți toate detaliile despre acest concurs pe site-ul kissfm.ro. Nu uitați să citiți și regulamentul înainte să participați, foarte, foarte important. Le mulțumim celor care au fost și în această seară alături de noi pe facebook.com/kissfmromania. Le mulțumim și celor de aici din Plața România. Ne auzim mâine, o seară bestială să aveți la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.